إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. تنبلي أنا درسيته كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نا تبو كتك مسألة بدعة عمبايو مسألة هايو ينزمومزية بدا ambazo zilikuwa zimezushwa katika masala ya mazishi. Na bado tupo katika al-kafan wal-khuruj bil janazati, yale yalikuwa yamezushwa katika kufika sanda na kutoka na ile jeneza au ile mayit kwenda nayo makaburini. Na tulifika katika uzushi ambao ulikuwa umezuliwa, uzushi wa 59 unaosema siyahu bilafdhi, kupiga kelele kwa lafzi al-Fatiha inda al-mururi, wakati wa kupita bi qabri ahli salihin, kwa qabri la mmoja katika wema, wa bi mafariq turki, na katika kule kupishana zile njia. Anasema qawlu al-mushahidi lil-janazati, kauli ya yule ambaye mwenye kushuhudia jeneza pale ambapo anapoona jeneza. Anasema الحمد لله الذي شكرا زوتي أنا سيك وشكرا الله الذي أنباي لم يجعلني من الثواب المخترم حجانجي اليميني كتك الثواب المخترم يعني كتك كيكون دي أنباشو كالشكوة المخترم هذا المنينو يعني معنى ياكي كسبابو الصواد نكيكوندي تشوسي تشواتو وينجي المخترم أمباشو كالشكوة كما تهوليوا كتك جنبو فلان، لكن السيو معنى ياكي نقصدو أفو بل معنى ياكي نهي أمباو لسيما مولما ونسيما قمبو. هذا قول للإمام السجاد الشيعي، نهي قولي نيا إمام أمبيا نهيت السجاد الشيعي مشيوي، ومعناه نمعنى ياكي أي maana yake huwa alhaliku min alnas. Kwa hiyo aliposema lam yaj'alni min althawabi almuhtaram, hajanjalia mimi alhaliku min alnas, katika wale waliokuwa wameangamia na kufa katika watu. Bighairi basiratin, pasi na basira yoyote ile. Bighairi basirati au yani pasi na basira yote, uone wote, wala kujua ambako kulikokuwa kwamba mtu kumemjulisha kwamba iko siku atakufa au kuna jambo ambalo litamfika na atakufa. Au ilhalik mutlaka, au wengine wakatafsiri kwamba ni kuangamia moja kwa moja, ndiyo thawadi almuhtaram. Hakunjalia mimi mina thawadi almuhtaram, maana katika wale wenye kuangamia bila ya kujijua kwamba mimi leo nitakufa au kesho nitakufa, au kuangamia moja kwa moja. Hayo ni maneno ya Mashia ambayo wameyapandikiza katika dini ili watu waone kama ni sunna, kwamba mtu anapoona jeneza inapita au ameona maziko akaona maiti pale, wakasema kwamba mtu akiona maiti basi aseme maneno hayo, alhamdulillah alladhi lam yaj'alni min athawali almuhtaram, yani akiwa na maana kwamba namshukuru yule Allah ambaye hakunijalia mimi katika wale ambao walikuwa wameangamia bila kujijua kwamba iko siku mtu atakufa. Melewa, kwa sababu wao wanaitakidi kwamba mtu siku yake akufa anafanya nini, anaifahamu au Mashia. ni watu ambao walikuwa wamepinda sana. Sarraha fi miftah al-karama, ameweka wazi hayo katika miftah al-karama. Hicho ni kitabu cha kishia katika juzuu ya 91 kurasa wa 46 mpaka kurasa wa 471. Bi annahu mustahabun, wakasema kwamba maneno hayo yanapendezeshwa. Nani wanasema hivyo? Mashia. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni maneno ambayo yamepandikiza, lakini maneno ambayo uzushi, maneno ambayo yanatekana kwamba yapingwe, kwa sababu ni maneno ambayo yalikuwa yathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uzushi wa 61, i'tiqadu ba'dihim, kuitakidi kwa baadhi yao, anna aljanazata, kwamba jeneza idha kanat salihatan, itakapokuwa kwamba ni njema, au yule maiti itakapokuwa kwamba ni mwema, taqifu inda qabri alwali, basi inasimama ile maiti mbele ya kaburi la wali, inda almururi bihi, juu ya kupita mbele ya huyo wali, maanake wakati maiti hiyo inapitishwa kwa huyo wali, ala rughmi, ala rughmi, pia ala rughmi man hamiliha, manake ala rughmi, pamoja na wale man hamiliha, pamoja na wale ambao wenye kuibeba hiyo maiti, manake inasimama, hawezi kwenda nayo. Si watu wanataka kwenda nayo, basi wanaona na wanasimama kwa kitaka staki, simelewa hapo. Kwa hiyo watu wanaitakidi hivyo, baadhi yao, ni maneno ambayo walikuwa si sawa. Sema yatakadu baadhihim, kuitakidi kwa baadhi yao, anna aljanazata, kwamba jeneza, kwa maana ile maiti, idha kanat salihatan, itakapokuwa njema, taqifu inda qabri alwali, inasimama mbele ya kaburi la wali, inda almururi bihi, wakati watakapopita katika kaburi hilo la wali, ala rughmi man hamiliha, pamoja na wale ambao walikuwa wamebeba, arrughm bi maana almaiya, pamoja yani juu ya pamoja na wale ambao walikuwa wamebeba, ndio maana ya maneno hayo. Uzushi wa 62, alqawlu inda ru'yatiha, kauli wakati wa kuiona hiyo jeneza au kuona hiyo mayit, wakawa nasema hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, haya ni yale ambayo ametuahidi Allah na mtume wake, wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, na akasadikisha Allah na mtume wake, Allahumma zidna imanan wa taslima, ewe Allah zidisha kwetu sisi imani wa taslima. Allahumma manake ewe Allah, umefahamu? Na mimu hiyo ndio badali ya unida, manake asili yake ilikuwa ya Allah, kwa hiyo ile ya imefanywa badali ikaikuwa mim, lakini ile tamko la Allahu liko pale pale, Allahu ma, kwa hiyo ile ma ndio badali ya nini, ya unida, na maana yake ewe Allah. Anasema ameweka nambari, auradahu fi sharhi shir'a, ameyaleta hayo katika sharhi shir'a, katika nambari 665, tamamu hadithi, kamilifu wa hadithi, awaluhu mwanzo wake, anasema almautu faza'un, yani umauti ni fazaa, maanake umauti unapotokea unaleta fazaa. Fa idha ra'aytumul janazata, basi mtakapoona jeneza, fakumu simameni, wakulu nasameni maneno hayo, baadaye ndio yakatajwa hayo maneno. Fadhakarahu, akataja maneno hayo, anasema wala aarifu bihadha tamam, wala sijui mimi kwa ukamilifu huu, wa awalahu na mwanzo wake vile vile, fil musnadi, katika musnadi chochote, katika juzuu ya 3 kurasa 317, wal bayhaqi, na vile vile al-imamu al-bayhaqi katika sunani yake, katika juzuu ya 4 kurasa wa 26, min hadithi Jabir, kutoka na hadithi ya Jabir, wa rijaluhu thiqat, na watu wake ni watu ambao walikuwa wa kweli tena madhubuti, wal ahadithu, na hadithi maanake anasema wa awwaluhu fil musnad, mwanzo wake ipo katika musnadi, hadithi mwanzo wake, lakini ukamilifu huo yeye haujui. Ndio anasema wal ahadithu fil amri bil qiyam kathiratu, hadithi ambazo zilikuwa zimekuja kuhusiana na amri iliyokuja kwamba mtakapoona jeneza simameni ni nyingi sana, wahia nazo hadithi hizo, wa in kanat mansukhatan, ijapokuwa kwamba hadithi hizo zimefutwa, kama sabaka bayanuhu, kama ulivyokisha kutangulia ubainifu wake, fi mahalihi, katika sehemu yake, maanake hadithi zilizokuja kwamba labda imefutisha jeneza na nyinyi mmekaa labda barazani wenyewe nazungumza tu, hadithi hizo za kusema kwamba mkiona maiti isimamieni, hadithi hizo zimefutwa. Kwa maana mtu akiona jeneza simamie kabisa, simamie kabisa ile jeneza. Falaisa fiha hadhihi ziada, anasema hakuna ndani yake ziada hii. Fadalla ala inkariha, kwa hiyo imejulisha juu ya kukanywa kwake jambo hilo, la kuwa kuna maneno ambayo watu wanaegemeza katika hadithi. Hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allahumma zidna imanan wa taslima, ni maneno ambayo yalikuwa yamezushwa, hayapo kabisa katika nini, katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uzushi wa 63, itibau almayyiti, kusindikiza yule mayyiti bimajmarati, kwa makaa ya moto. Watu wakawa wanasindikiza, wanatia makaa ya moto katika vyetezo, wanakatia udi, kisha wanasindikiza, wanapeleka wapi? Wanapeleka makaburini, na mfano wa vitu kama hivyo. Ni uzushi, ni mambo ambayo kibida haifai kufanywa, kwa sababu hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaangalie hayo katika kitabu al-Mudawwana, katika juzuu ya kwanza kurasa 180. Wambur al-mas'ala, naangalie katika mas'ala ya 74. Uzushi wa 64, at-tawafu bil janazati hawla al-adriha, kufanya tawafu, tawafu umejua kuzunguka, bil janazati kuzunguka na ile jeneza, yani kuzunguka na ule maiti, hawla al-adriha, katika pembezoni mwa vile viunga, yani viunga maana katika zile sehemu za makaburini, au adriha ni zile sehemu za makaburini, viunga za makaburini vile. Yani wanakusudia adrihata auliyai, viunga vile vya mawalii, labda wamefika katika makaburi wakapakaitakidiwa kwamba haya ni makaburi ya mawalii, basi wale wanazunguka naye yule maiti pale na kitakidi kwamba kitoka pale tayari hana dhambi, na yeye atakuwa katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Na baadhi ya wakati watu wanaenda kufanya tawafu katika makaburi yenyewe, pia ni uzushi. Kenda kule Masingini kule, kuna makaburi kule ya kulateni, basi watu wanakwenda kule wanatufu kama inavyotufiwa Al-Kaaba, wanaitakidi kwamba wao wanafutiwa dhambi, wanaitakidi wao kwamba wanajikurubisha kwa Allah kwa kule kutufu katika yale makaburi. Sasa kufanya vile ni jambo ambalo kwa uzushi, tena ni jambo ambalo lipelekea katika ushirikina. Uzushi wa 65, atawafu biha, kuzunguka katika makaburi au kuzunguka na hiyo mayit, haula albayti alatiqi sab'a, pembezoni mwa nyumba ambayo ilikuwa kongwe, sab'a mara saba. Na baytu alatiqi hasa ni al-Kaaba, yani baytu alatiqi ni al-Kaaba ambayo inakusudiwa hapo. Kwa hiyo watu wakawa wanazunguka mara saba, pamoja na kwamba jambo hilo sasa hivi halipo, kwa sababu miji ya Saudia ni miji ambayo ilikuwa imejaa tauhidi, na ni miji ambayo ilikuwa kwamba watu wameondoshwa katika zile bid'a na watu wapo katika tauhidi na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana na dini. Kwa hiyo mambo ya bid'a hayapo. Sasa ukiona kwamba watu wanafanya mambo ya bid'a katika mji wa Saudia, fahamu kwamba si wa Saudia wenyewe, wala si wale ambao walikuwa kindakindaki wanasoma pale, kwa maana wale ambao walikuwa wanasomeshwa na maulama wali sunna wal jamaa, bali ni watu ambao walikuwa wamekuja wakakaa pale na Saudia. Watu wengi wanaingia wanakaa, akukaa Saudia hakuna shida sana, lakini shida ipo. Yaani unaweza kufanya mipango ukaingia Saudia na ukaishi pale na ukawa kwamba wewe ni mkaazi pale. Na wapo, na wajua mimi wa Tanzania wapo pale wanaishi kwa permit zile na wanasoma pale, hali ya kuwa kwamba kama ni raia wa kawaida. Simefahamu. Sio wale ambao walikuwa wamechukuliwa na vyuo, na ni labda wamechukuliwa na vyuo, wale wamechukuliwa na vyuo kimaliza muda wao wa vyuo wanarudi zao. Lakini kuna watu sasa ambao wao wanaishi kwa permit zile. Kuna mtu tu kafiri mdhamini amemdhamini Msaudia, kwa hiyo amemchukua pale na anasoma, sababu amemchukua kama mfanyakazi, lakini afanyi kazi yeye, anafanya anasoma pale. Na wapo wengi kabisa katika Tanzania na nchi tofauti tofauti, na katika wanaongoza kwa wengi wa Nigeria na wapo wengi sana, na vile vile wale wa Jazairi wapo wengi sana. Na Wajazairi wanasaidiana wao kwa wao, kwa maana akitaka kuja Mjazairi kabla hajafanyiwa ile mipango kukutanishwa na mtu, labda amfanyie uwezo au amfanyie yani mipango ya kuweza kupata ile permit, basi huwa wanamchukua yule, na wao wana nyumba zao wanamweka, wakienda msikitini wanaenda naye pamoja, anaingia katika darasa zile za mashehe wanasoma, kisha baadaye wanamfanyia mpango, naye anapata kafili mdhamini ambaye anamdhamini, na yeye anaishi pale kihalali kabisa, na anakuwa ni mwenye kusoma, na ni katika watu ambao wanasoma sana, katika watu katika dunia wanasoma, kiacha kwamba wa Yemen na wa Saudi wenyewe, wa Jazair wanaongoza sana, ni watu ambao wamesoma sana, tena wanakamua sana. Ukamua manake nazungumza lugha hii ili mfahamu, wengi wamepitia usiku hapa, tumefahamu. Maana mtu akisema ah, jamaa kamua kweli yule, ndio kwamba anasoma sana, umeelewa? Sasa ni watu ambao wanasoma sana, tena wanasoma sana, kwa sababu wao kusoma kwao dini ni jambo ambalo la faradhi, tena ni lazima sana, tumefahamu. Ni jambo la lazima, sio kwamba sio lazima, ni jambo la lazima, lakini ule ulazima ambao wao wamefahamu, maanake tuseme kwamba wao ule ulazima wamefahamu hasa, kwa sababu soma dini ni jambo la lazima, tena faradhi ain kwa kila Muislamu, lakini wao wamefahamu vizuri sana ni ule ulazima, namna wanaposoma vitabu, sijui buluhu wanahifadhi, buluhu sijui riyadhu salihina, sijui hizo umda, sijui nini, zote wanaweka kichwani, na wamehama katika miji yao kabisa kwa ajili ya kusoma. Mtu anakata miaka 11, anakata miaka mingapi sijui 20 katika kusoma. Mfano, kuna shekhe mmoja, yeye sio Mjazairi, lakini kwamba nakuonyesha kwamba namna watu walivyokuwa wamekata mitaa yao na washahama, sasa hiyo miji yao atakurudi hata kitena. Kuna shekhe mmoja anaitwa Abu Khattabi al-Libi, Abu Khattabi al-Libi, yani huyu amehama Libya miaka iliyokuwepo tangu zama hizo, kamia katika maeneo ya Damanchi akasoma kwa Sheikh Mukbil, miaka iko mikatike, baadaye akawa anasomesha. Na mimi katika watu ambao waliadiriki pale katika markazi ya Kuyushi, waliadiriki pale, kama nimesoma kwa kile darasa yake, mara nyingi ilikuwa baada ya swala isha, baada ya swala isha kule, manake mpaka baada ya swala isha kwa soma, umefahamu? Sio sisi hapa tukisema jamani, baada ya swala isha mpate mtu, yani na hisi wa kwanza rafiki yangu Mzee Feruzi umpate. Nimefahamu lakini baadhi ya rafiki zangu wengine naweza nikawapata, kwa sababu Mzee Feruzi anakuwa ameenda kulala kweli, na hata mwalimu mwenyewe pia wengine anaweza kaingia mitini, nimefahamu. Mwalimu pia anaweza kaingia mitini baada ya salaisha, kwa sababu ni muda ambao ulikuwa dhiki, lakini muda ambao ulikuwa mzuri sana kusoma. Na ndio maana hata Faruki pale baada ya salaisha pia kuna darasa, kwa sababu watu wanasoma na watu wanafuatilia darasa sehemu tofauti tofauti, na mtu unategemea muda wake. Mwingine hajapata muda wani wa magharibi, wala hajapata muda saa 10, basi baada ya salaisha, au baada ya salaisha mtu hajapata alfajiri, galibali kwamba mtu afanye nini, asome. Sasa kule kuna darasa mfululizo, baada ya alfajiri kuna darasa, saa 2 kuna darasa, zinakwenda darasa hizo mpaka saa 6. Saa 6 watu wakishakuswali wanapumzika kidogo, wakishakupumzika wanakwenda kula chakula. Hapo kuna muda wa kulala, kama mtu unalala unafanya muraja. Ikifika saa 10 darasa mpaka magharibi, magharibi ndio kuna darasa ya shekhe ambaye wa markazi pale, darasa tofauti tena. Basi darasa hiyo namna walivyokimiliki kijiji, hakuna hata duka moja utakokwenda utakuta liko wazi, wote wanahudhuria pale. Maana yake hicho ni kijiji hasa, maana yake mtaa, kijiji mzima, kama hapa Makadara yote, yani magharibi, watu wote wanahudhuria, wanahudhuria katika markaz pale kusikiliza darasa ya shekhe. Maduka yote yamefungwa, sika kuna mikahawa yote imefungwa, sika mawezi unasema ah, simu yangu na vocha imepigiwa, si mtoke ukenda kule, au mapolisi pia atakurejesha, ambia wewe mbona uko nje, yani simefahamu, tarejeshwa pale pale ya. Namna wale jamaa walivyomiliki ile sehemu. Sasa ni watu kwa kweli wanasoma sana, na Wajazairi katika hilo, katika kusoma wanaongoza sana ni katika zile nchi nyinginezo. Uzushi wa 66, al-i'lamu bil janaizi ala abwab al masajid, kutoa matangazo katika, kutoa matangazo ya vifo na matangazo ya kufa kwa maiti wale, ala abwab al masajid, katika ile milango ya misikiti, ni jambo ambalo la kibida, na watu wakakaa misikitini wakatangaziana, jamani jembe mnapita hapa nje, tumefiliwa kadha kadha, ni katika mambo ambayo uzushi, na hayo yanafanyika katika baadhi ya miji. Uzushi wa 67, idkhalu almayyit min bab arrahma fi almasjid alaqsa, kuingiza mayit kupitia mlango wa rahma, fi almasjid alaqsa, katika msikiti wa Aqsa, Palestina, Jerusalem. Ile msikiti, ile milango ile imepewa majina, hata ukienda katika msikiti wa Madina milango yake imepewa majina ya maswahaba, babu Abu Huraira, babu Talha ibn Ubaidillah, babu Bilali, babu kadha, babu kadha, babu kadha, umefahamu? Kwa hiyo milango imekuwa majina ya maswahaba. Ukiingia tu utakuta kwamba mlango unaitwa mlango kadha, huu mlango kadha, huu mlango kadha, na mlango unakoja kwa jina la sahaba ni Babu Salam. Babu Salam maana yake unakwenda pale, unakwenda kumsalimia nani? Mtume sallallahu na Abu Bakar na Umar. Na ukija katika msikiti wa Maka, milango yake imepewa mara milango mingi imepewa majina ya wafalme. Babu Fahdi, Babu sijui nani, Faisali, mefahamu. Yaani utaikuta ile milango imepewa majina ya wafalme pale, ambayo ni milango ambayo imenini. Na imepewa hivyo ni kwa sababu ya wale wafalme mara nyingi sana yale maeneo ambayo walikuwa wanatokezea walikuwa wakipitia katika mlango ile. Kwa hiyo mlango huu ukaitwa jina hili, mlango huu ukaitwa jina hili, lakini wengine watasema hapana, ni katika kuita milango hii kwa sababu umefanya kazi kubwa kabisa ya kujenga msikiti wa Maka. Na ni kweli msikiti wa Maka umejengwa sana, na ukiona kwa nje utaona kama ni msikiti mdogo. Yaani ukienda Madina mwanzo kisha kaja zako Maka utaona kama msikiti wa Madina mkubwa, lakini uingie sasa ule msikiti wa Maka ndio utaona kwamba msikiti wa Maka ni mkubwa sana na wala haujai, pamoja na kwamba unakuta yani ikifika pahala wale polisi wanazuia watu kuingia ndani. Si kwa maana labda kwenda ndani kumejaa, wanachozuia ni msongamano, watu kusukumana na kuuana. Tumefahamu. Kwa sababu tayari muda wa swala uko karibu sana. Kwa hiyo watu wanazuiliwa kuingia ndani wasije wasongamana. Lakini kuna sehemu ambazo wanakuwa wanaelekeza. Sasa ikiwa mtu hataki kwenda huko, basi anatakana bakie pale pale katika ile sehemu ambayo ya mwanzo mwanzo pale. Kule ndani watu hawaingii tena. Lakini kwamba ni msikiti ambao haujai kabisa. Maana unaweza ukaingia ndani ukasema mbona huko hakujajaa na watu wengi tena? Maana yake sehemu unaziona ziko tupu yani. Lakini kwamba hawawezi wakaruhusiwa kwa sababu ule msongamano. Wanazuia sana watu kusongamana kwa uwana. Hususa kipindi cha Hija. Kama kipindi cha kawaida msikiti iko mitupu kabisa, ukaenda ni watu wachache tu. Lakini kipindi vile vile cha Umra, basi kipindi cha Ramadhani hasa pia watu wanakuwa wengi. Naam. Nasema fil Masjid al-Aqsa, katika Masjid al-Aqsa. Kwa hiyo hata Masjid al-Aqsa pia milango yake imekuwa majina. Kwa hiyo wakawa wamepitisha katika Babu Rahma. Wad'uhu, na kuweka baina al-babi, baina mlango wa sakhara na jabali. Wajtimau ba'd al-mashayikh, na kusanyika baadhi ya mashekhe yaqrauna ba'd al-azkar, wakawa nasoma baadhi ya azkari. Pia ni jambo la uzushi hilo. Wakawa naitakidi wakiingiza mlango wa rehma huyu maiti anapata rehma, kisha baadaye wakamweka baina mlango na jabali. Pia ni katika jambo ambalo la bid'a. Ni jambo ambalo lilikuwa la bid'a. Halifai watu kulifanya. Lakini hayo yanazungumzia wapi? Baitul Maqdis. Uzushi wa 68, ar-ritha'u 'inda hudhur al-janazati fi al-masjid. Ar-ritha'u bi ma'na sawtu al-buka'i, ni sauti ya vilio, ma'a al-kalami 'ala al-mayyit, pamoja na maneno. Yaani sauti ya vilio lakini inaambatana nani? Na maneno. Maiti wetu na hivi na hivi kadha. Ala almayiti kumliya mayiti. Au sautu lkalami asnaa albukai ala almayiti. Au sauti ya maneno kati kati ya vilio kumlilia nani? Kumlilia mayiti. Wanasema kwamba maana yake ni sautu lbukai maa alkalami ala almayiti, ni sauti ya vilio pamoja na maneno juu ya mayiti kumlilia. Au wanasema kwamba sautu lkalami au sauti ya maneno asnaa bukai ala almayit, wakati watu wanalia kumlilia maiti. Ndio maana ya arithau inda hudhur aljanaza, wakati wa kuhudhuria ile jeneza au yule maiti fil masjid, katika msikiti. Kwa hiyo watu pale wamekaa msikitini, lakini ikihudhurishwa tu ile maiti pale, basi hapo tena watu wanaanza kulizana. Na baadhi ya wakati kama nilivyokuambieni kwamba huko diwa watu maalum yani, watu wamenyamaza kimya pale. Baada ya kunyamaza kimya, hukodiwa mtu maalum special kwa ajili ya kuanzisha nini, vilio. Akija tu yeye, basi huanza tu akisha hapo tena watu midali inapanda, watu wanaanza kulia. Simefahamu. Watu wakishaanza kulia hapo tena ndo watu msikitini na msikiti na rindima kwa vilio. Hata yote ni mambo ya zushi, kabla salati alaiha, kabla kumsalia au baadaha, au baada ya kumsalia. Wa kabla rafiha, na kabla kunyanyuliwa kwake hiyo jeneza. Au aqiba dafni almayit, au baada ya kuzikwa ile mayit inda alqabri, yani katika ile kaburi. Manake baada ya kuzika au aqiba vile vile, manake baada muda mdogo hivi yani mayit itapelekwa katika kuzikwa. Ndio maana ya aqiba. Yaangalie hayo katika alibda'u katika sahifa 124 mpaka 125. Uzushi wa 69, iltizamu hamlil janazati ala sayyara, kujilazimisha watu kuibeba jeneza juu ya gari, watashiiuha, na kusindikiza kwake hiyo jeneza huyo mayit ala sayyarati juu ya gari, pia ni katika mambo ya bid'a, pia ni katika mambo ya bid'a, yani watu kujilazimisha katika jambo hilo, kwa pengine sehemu ya kuzika ipo karibu, yani sehemu ya kuzika ipo karibu, sio iko mbali. Kwa hiyo watu kujilazimisha kuibeba ile jeneza au kumbeba ile maiti katika gari na kuisindikiza kwa gari, pia ni katika jambo la uzushi, ni katika jambo la bid'a, kwa sababu Mtume swalla sallam alipewa mnyama wakati wa kwenda masikoni, alimkataa akaacha kabisa, akasema hapana, akatembea kwa miguu wakaenda kuzika. Aliporudi sasa ndio Mtume alipoa tena kipando, masahaba wamwangalia, atachukua akachukua kipando akarudi zake nyumbani. Nimefahamu. Kwa hiyo kusindikiza, hasa mtu anatakana asindikize kwa miguu, watembee kwa miguu. Na hii ndiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa hivi katika miji yetu hii zile sehemu za kuzikana ziko mbali sana. Ziko mbali sana. Kwerekwe sio mbali. Lakini kuna baadhi ya maeneo yako mbali sana. Kutalazimika kwamba watu waingie katika mlango wa dharura wa kuchukua zile gari waende katika zile sehemu za kuzikana. Lakini watu wakiamua sasa wanafanya hayo. Ukieleza haya atakwambia hayo sasa mtuletea mepya. Lakini wakiamua wanafanya hayo. Amekufa mwimbaji tule. Watu wametoka hapo. Ndio Feruzi wametoka hapo. Wakapiga mguu mpaka Kwerekwe. Kwa Alinatu mpaka Kwerekwe. Yaani wametoka kwa Alinatu kwa mguu mpaka Kwerekwe. Hajijui kuandekeleza sunna. Lakini kumbe kuandekeleza sunna. Wao wenyewe hajijui kuandekeleza sunna, lakini walikuwa wanatekeleza sunna pale. Yaani kuisindikiza jeneza kwa miguu. Lakini wao wenyewe wanaona kama ndio hamasa fulani hivi, hao wanakwenda zao. Sasa watu wakiamua kweli hilo jambo linafani? Inawezekana, wala sio kwamba haliwezekani, lakini watu wapi? Kukaa madarasani watu wakai, ndio maana unakuta kwamba hizo sunna zenyewe watu hazijui. Na ukiona wanafanya sio kwamba wanafanya kwa sunna, wana maana zao nyingine yani. Sio za sunna. Naam. Kwa hiyo ikiwa sehemu zipo karibu, basi watu wajitahidi wafanye nini? Watembee kwa miguu, na ikiwa kuna dharura kupanda gari, itakuwa wameingia katika mlango wa dharura. Anasema uzushi wa sabini, hamlu ba'd al-amwat ala arabati al-midfa'i. Kuchukua baadhi ya maiti katika marikwama yale. Katika arabati al-midfa, marikwama ambayo mara nyingi yanachukuliwa mizinga ile. Arabati al-midfa. Umefahamu? Yaani inachukuliwa yale marikwama, inachukuliwa mizinga kisha inaikwa hivyo, kisha inatua hivyo, kisha baadaye na rusha. Ushapata marikwama yale? Ndio yale inaitwa arabati al-midfa. Atema arabatu murakabatu dhatu ajalataini. Kwanza araba ni chombo chochote kile ambacho kilikuwa kimepangika kwa maringi mawili yale, au akthar au zaidi ya mawili. Yajuru hayawan au insan. Atema tunkalu alaiha alashiya, yani kwamba ni kitu ambacho kwamba kina maringi mawili au zaidi ya mawili, ambayo hiyo inakuwa na buruta wanyama, yani marikwama yale au magari yale ya farasi ambao wanakuwa na maringi mawili ya punda. Umefahamu? Ambacho kitakuja kizazi baadaye punda pia atakuwa mjui. Zamani punda hapa alikuwa ndo anafanya kazi sana, na kuna watu walikuwa matajiri kwa punda tu. Maana mtu ana punda 10, ana punda 20, alikuwa akiwajiri watu na alikuwa akiingiza pesa nyingi sana. Lakini baada ya kupigwa marufuku tu punda mjini, basi ule mtaji ukawa umefanya umevurugika wote yani. Na punda zamani walikuwa sio kwamba wanafuga wahuni. Punda hata mtu wa kawaida alikuwa anafuga akifanyia nini? Akiendeshea familia kabisa. Na punda alikuwa anaingiza faida sana. Kile tena hayo yakapigwa marufuku. Kwa hiyo punda sasa hivi labda utamuona ende shamba, lakini sio mjini. Sasa kitakuja kizazi huko mjini, inawezekana punda akawa hamjui tena. Naam. Uzushi imekwisha. Tunaingia katika salatu alaiha. Sasa tunaingia katika fasulu nyingine ambayo itakaoeleza na itakaozungumzia yale ambayo yalikuwa yamezushwa wakati wa kumswalia yule maiti. Uzushi wa 71 anasema salatu ala janazati almuslimin. Swala ya kuwaswalia kuswalia wale maiti wa Kiislamu, alladhina wale ambao matu waliokufa fi aqtari al-ardi katika sehemu za mbali ya ardhi husalia swala gani? Salata al-ghaibi, swala ya ghaib. Baada al-ghurubi, baada ya kuzama jua, min kulli yawmin, kila siku. Tembea katika baadhi ya misikiti utakuta kwamba baada ya magharibi pale watashosali magharibi, basi watakwambia salatu ala al-ghaib, salatu al-ghaib, salatu ala al-janaz, ala janazati al-ghaib. Yani watu wanazangaziana hivyo, tena hapo watu wananyuka na swalia kwa maiti zote ambao walikuwa wamekufa, wao hawakuswalia. Nimefahamu sasa, hili ni jambo la bid'a, hili ni jambo la bid'a, kwamba salatu al-ghaib ni jambo la bid'a, halipo. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu kuswalia sala ya jeneza kwa maiti alikuwa yupo, ambapo kwa alipokuwepo alipokufa kashaswaliwa, ile jambo ambalo alikuwepo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala halikutokezea kabisa, bali iliyotokezea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikufa mfalme Najashi, ambaye yeye amekufa katika ardhi ya watu ambao walikuwa sio Waislamu, na katika ardhi ile hakuswaliwa, na ni haki ya Muislamu kufanya nini? Kuswaliwa. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu akatumwa Jibrili kwake yeye kuja kujulishwa kwamba amekufa Muislamu katika ardhi sio kwa yenu. Kwa hiyo mmetekana mumswalie, kwa sababu hakuswaliwa, na yeye ni haki yake Muislamu kuswaliwa. Kwa hiyo ndio akamwambia masahaba akamswalia salatu al-ghaib. Na lau kwamba ingelikuwa kwamba ameswaliwa Mtume, singeliswalia. Sasa kuna watu maiti kashaswaliwa, na wao wanafanya nini? Wanaswalia salatu al-ghaib. Kufanya hivyo ni bid'a. Yaangalie hayo katika ikhtiyaratu, katika sahifa ya 53, vile vile angalia katika al-madkhal katika juzuu ya 4 ukurasa 214, vile vile angalia katika sunan, akizungumza sunan hapo anakusudia sunan wal mubtadaati katika ukurasa wa 67. Uzushi wa 72, as-salatu ala al-ghaib, kuswalia maiti ambayo ilikuwa imekufa mbali, ma'ali ilmi, pamoja na kujua annahu sulliya alayhi, kwamba yeye amekwisha kuswaliwa, fi mautinihi, katika ile sehemu yake ambayo alikuwa amefia na akazikwa. Yaani mtu anajua kwamba huyu kashaswaliwa, kwa sababu kuna Waislamu kule wamemswalia, lakini yeye anataka akafanya watu akaswalia salatu al-ghaib. Kufanya hivyo ni bid'a, simefahamu. Kufanya hivyo ni bid'a, hakuna jambo hilo katika dini ya Uislamu, hajafundisha Mtume hivyo. Lakini ipo sala ambayo inakubalika ikiwa maiti kashaswaliwa na wewe ukaruhusika kufanya kumswalia. Ni ipi? Kwamba wewe umekuja zako, umepata taarifa kwamba maiti kashakufa, umepata habari ya kifo kwamba amekufa jamaa yako, unakuja zako wewe huko, unataka wahi mazikoni, unafika hapo unaambiwa kwamba tutaenda kumzika Korekwe, basi wewe unaweza kuondoka ukaenda kwa Korekwe pale, ukajulishwa kaburi lake ni ile yako, ukamswalia pale. Hiyo imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamu. Na hiyo sio salatu al-ghaib. Hiyo kwamba umekwenda pale katika ile kaburi kwa mswalia. Imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtakuwa mnakumbuka kwa sababu pia tumekisha kusoma. Naam, undur al-mas'ala, angalia katika mas'ala ya 59 fakra as-sabi kipengele cha 7. Uzushi wa 73, kauli baadhihim. Kauli ya baadhi yao inda salati alaiha wakati wa kumswalia huyo maiti, wanasema subhana man qahara ibadata ibadahu bil mauti, utakasifu na yule ambaye aliwatoza nguvu wale waja wake kwa mauti, wa subhana alhayy alladhi la yamut, na utakasifu na yule ambaye alikuwa hai, alladhi la yamut, ambaye hafi. Hayo ni katika mambo vile vile ya bid'a, pamoja na kwamba maneno ni mazuri kabisa, maana yake ni sahihi, lakini kwamba hapo ambapo wanapotamkwa sio pahala pake. Yaangalie hayo katika sunan wal mubtadaati katika sahifa ya 66. Uzushi wa 74, nazu'una alaini inda salati alaiha, kuvua viatu viwili wakati wa kumswalia huyo mayit, walau lam yakun fihima najasatun, hata ikiwa kwamba hakuna najis katika hivyo viatu, dhahira tulikuwa wazi wazi, basi tunamkuta mtu anavua viatu vyake bila kufanya hivyo. Thumma alwukufu alayhima, kisha kusimamia hivyo viatu. Yaani mtu akisha akasimamia viatu, la, ni jambo ambalo kwa halijathibiti. Wewe umefika sehemu unaswalia maiti, na maiti mara nyingi sana haiswaliwa. Haiswaliwi msikitini, naswaliwa nje ya msikiti. Wewe umefika sehemu pale, basi simama na viatu vyako, wala usivue viatu. Yaani swalia ile maiti. Umefahamu? hata msikitini vile vile ruhusa ya kuswalia ipo, lakini msikiti huu mpaka kuruhusu au kuruhusu kila mzee Feruzi simefahamu msikiti huu. Ima msikiti wa Faruki pale ruhusa, wewe njoo na kiatu chako kilikuwa kisafi, naamua utekeleze sunna kuswali na viatu, ruhusa kuswali na nini na kiatu msikitini. Wewe angalia tu kiatu chako kina uchafu, ingia msikitini swali, sababu imethibiti kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameswalia. Lakini hapa kijaona anapigwa Tanzania jeki kisha anarushwa nje, basi tena sio kasema kwamba sijakwambia tayari shakupa indhari hiyo mapema. Ah, tumeni adhana isha bi idhnillah. Sheria imeruhusu mtu kuswali sawa ikiwa swala ya jeneza au swala nyingine yoyote, kuswali na viatu ni jambo ambalo kwa limeruhusika itakapokuwa kwamba viatu hivyo havina najis. Lakini kwa kuwa jambo hili ni geni kwa watu, watu hawalielewi jambo hili, basi watu wamelifanya kwamba jambo hilo ni geni sana, na wao wakalifanya kwamba jambo hilo ni zito sana. Lakini hata katika msikiti wa Maka watu wanaswali na viatu, wanaingia na viatu vyao katika sehemu ambazo mnazotaka, na wanaswali na viatu vyao, na wengineo wanavua viatu. Kwa hiyo msikiti wa Maka ikiwa watu wanafanya hayo, msikiti mwingine watu wanaonekana wafanya hayo, si kwa maana labda msikiti wa Maka umefanya ndio kwamba ndio dalili, la, sio dalili hiyo. Simefahamu dalili tunazungumzia kwamba ni jambo ambalo kwa limethibiti bwana kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo wengineo vile vile mtu akitaka kufanya basi anaruhusika kufanya hayo, lakini watu wasilazimishe katika misikiti ambayo hawajafahamishwa, hawajaelimishwa. Nimefahamu. Na vile vile baada ya kuelimishwa na kufahamishwa ikiwa bado, maana yake bado ana nini, basi watu wasilazimishe katika jambo hilo. Bali wende na nidhamu ya msikiti ambapo unapoelekea. Ukiona kuna sehemu panaruhusika kutekeleza suna hiyo, utaitekeleza katika sehemu hiyo. Nimefahamu. Aniki sio kaingia msikitini baadaye ukaona kwamba watu wametafuta vijeba vikupige au vikurushe nje, basi wewe ukasema ah, watu wengine bana nchukia suna kama hivi. Unaona mimi nimepata madhara kwa sababu ya kutengeneza suna tu hivi, la. Madhara hayo mengine itakuwa sio sahihi kuyatafuta katika hali kama hiyo. Uzushi wa 75, wukufu al-imam. Kusimama imamu inda wasati rajuli, kusimama katikati ya mwanamme, yani wakati anaswalia yule imamu akasimama katikati ya mwanamme. Jambo hili ni bid'a, na watu wengi wanapewa fursa ya kuswalia kwa sababu ya heshima zao walizokuwa nazo, ima katika vyeo au kwa sababu mtaani anaheshimika, lakini swala haijui ya maiti. Maiti ni wa kiume, yeye anataka kusimama katikati. Simefahamu. Kufanya hivyo ni bid'a, kwa sababu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hivyo, bali alisimama katika sehemu ya nini, ya kichwa. Mwanamme anasimama katika sehemu ya kichwa imamu, lakini yeye anasimama katikati. Wasadiri almar'ati, na akasimama katika kifua, maana katika sehemu ya kifua ile kuanzia sehemu ya kichwa na katika kifua kwa mwanamke, wakati mwanamke atakana simame wapi, katikati, akafanya festival. Jambo ambalo lilikuwa na bid'a kufanya kwa hivi, watu wanafanya ni bid'a. Iangalia hayo katika masala ya 73. Uzushi wa 76, qira'atu du'a al-istiftahi, usoma dua ya kufungulia swala, swala jeneza, swala ya kumswalia maiti, ni jambo la bid'a. Yaani mtu shay Allahu Akbar akasha kaanza kusoma nini, dua ya kufungulia swala katika swala ya jeneza, ni jambo la bid'a. Hapajathibiti kabisa usoma dua ya kufungulia swala katika swala nini ya jeneza. Wewe usha toa ile takbira mwanzo tu Allahu Akbar, moja kwa moja unasoma sura tu Al-Fatiha, akisha na sura nyingine, lakini hapajathibiti dua ya kufungulia swala katika swala ya jeneza. Yaangalia hayo katika taaliki ala almas'ala, angalia maelezo katika mas'ala ya 77, sahifa 153. Uzushi wa 77, ar-raghbatu an qira'ati al-Fatiha wa surati ma'aha, mtu kuchukia ar-raghba an, raghaba ikitanguliwa na an ina maana kuchukia, na raghaba ikitanguliwa na fi ina maana ya kupenda. Simefahamu? Raghaba ikitanguliwa an ina maana ya nini, ya kuchukia, na raghaba ikitanguliwa na fi ina maana ya kupenda. Na katika Qur'an imekuja wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu. Simefahamu? manake raghaba iliyotumika pale ni raghaba ya kuchukia. Na nani ambaye anachukia mila ya Nabii Ibrahim? Manake hakuna anachukia mila ya Nabii Ibrahim isipokuwa yule ambaye aliyoitia ujingani nafsi yake. Kwa hiyo anasema ar-raghabatu an qira'ati al-Fatiha, mtu kuchukia kuto kusoma suratul Fatiha, akaacha kusoma suratul Fatiha wa suratin maaha, na sura nyingine pamoja na hiyo suratul Fatiha akaacha, labda akaleta burda zake, akaleta manyeradi yake na mambo mengineyo. Jambo hilo jambo ambalo uzushi, kwa sababu kitu cha thabiti ni kusoma suratul Fatiha na sura nyingineyo. Kwa hiyo mtu akaacha kusoma sura hizo, basi mtu huyo akileta chingine chochote jambo la bid'a. Yaangalie hayo katika taaliki ya almas'alati asabika, katika masala ambayo kumetangulia maelezo yake, sahifa ya 152. Uzushi wa 78, ar-raghbatu an taslimi fiha, mtu kuchukia na kuacha kutoa salamu katika hiyo swala ya jeneza, pia ni katika jambo la bid'a. Mtu akaja atoa salamu, simefahamu, kama vile madhehebu ya Abu Hanifa wale Hanafia, yani wao baadhi yao wana msimamo kwamba salamu sio nguzo katika swala. Kwa hiyo mtu anawezekana akarusha mguu wake juu tu, tayari kishatoka katika swala. Chochote atakachokifanya mwisho wa swala akaamua yeye afanye, basi tayari kashahesabika kwamba ameshatoka katika swala. Au akamzungumzisha mwenzake pale, bana wewe nimekuja dukani kwako, lakini kwamba nimekuta duka umefunga na sasa shamaanza kuswali, simefahamu. Kwa hiyo ukitoka hapa na kuja dukani kwako, basi hiyo tayari anahesabika kwamba kashamaliza kuswali. Sasa ni mambo ambayo hajathibiti, pamoja kwamba kuna madhehebu yapo katika msimamo huo, ni jambo ambalo la bid'a, bali salamu ndio ambazo kwa zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala zote. Qaulul ba'dhi aqiba as-salah 'alayha bi sawti murtafi, asema kauli ya baadhi ya watu baada ya watu kusha kumswalia yule maiti kwa sauti ambayo ilikuwa ya kunyanyuka, kauli yao ambayo wanaitoa baada ya kusha kumswalia yule maiti bi sawti murtafi, kwa sauti ambayo ilikuwa imenyanyuka, wanasema ma tashhaduna fihi, nyinyi mnashuhudia nini kuhusiana na yule maiti? فيقول الحاضرون كذلك وتسمى ونسمى عليه ما لو كانوا حضريا بله بله كان من الصالحين استمفهم يعني بعض ياو نسمى بنشهديا نيني كوي ميتي ده تشمطاليا وعليه ما لو كانوا حضريا pale ماموما wala nasema kana min as-salihin japokuwa kwa baina ni muovu mkubwa sana kwa baina mzinifu kama yeye alikuwa hayupo yani mlezi kama yeye alikuwa anaongoza katika mtaa tumefahamu, lakini watu wanasema kwamba alikuwa katika waja wema. Mwingine anasema ah, tumesema hiyo basi, lakini ujamaa ujamaa kibaka kama hakuna. Tumefahamu, umeelewa? Na wengineo wanasema maneno hayo hajakuwa hawajui maana yake, kana mina salihin. Mwingine anasema kwani unasemaje hapa, yani ukisema maneno hayo ah, useme kana mina salihin, maana yake nini? Mwingine anapoa maana ilikuwa sio kabisa, alimbadi ya sene tu. Sasa ni mambo ambayo alikuwa ya bid'a vile vile. Wanahuhu na mfano wa maneno kama hayo. Yaangalie hayo katika al-ibda katika nambari 108 na sunan wal mutalaat katika sahifa ya 66 wa raji mas'ala na rejea katika mas'ala ya 26 sahifa ya 62 utakuta mas'ala hayo. الدفن وتوابعه تفكيني hapo ndio tukaja kuondokea hapo. Sasa yale yalozushwa wakati mnazika ile maiti pale katika makaburi, watu wanazika pale, kuna mambo ya bid'a mengi ambayo watu mfanidi wameyazusha pale ambayo watu wanayafanya, na kuna baadhi ya sunna ambazo zimeachwa pale kwa watu kuhuisha mambo ya kibid'a. Sasa tutakuja kuyaona biidhnillah tabaraka taala yale ambayo watu walikuwa wameanzusha sehemu hiyo, kisha na mengineyo ambayo yatakofuata katika darasa litakokuja insha Allahu taala. Na kitabu kinamalizika hichi, na tulisema kwamba baada ya kitabu hichi kuna kitabu ambacho kimeandikwa na mashehe zetu katika miji yetu hii, insha Allah tutakuja kukisoma insha Allah kama ikiwa tayari kisha chapishwa, kama ikiwa tayari kisha chapishwa, sababu kilikuwa kiko katika hatua ya mwisho. Kwanza tutasoma hicho, kisha baadaye tutakuja vitabu vingine ambavyo tulikuwa tumevipanga katika silsila ile biidhnillah tabaraka taala, ikiwa kwamba tayari kisha fanini kisha chapishwa. Naam. mzee wangu leo hajaja leo, atakuwa miguu imemshika zaidi. Mzee wangu hapo